dan blijkt een betalingsachterstand soms een misverstand. Dat scheelt juridische kosten en voorkomt dat u als opdrachtgever klanten kwijtraakt. GGN. Sociale incasso levert meer op. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag en welkom bij Argos. Welkom bij aflevering 4 in onze zomerserie Luizen in de Pels. Een serie waarin onderzoeksjournalisten vertellen over hun werk, hun onderzoeksmethode en hun onthullingen. En vandaag is de gast een man die beide zijden van de medaille heeft gezien. Hij werkte jarenlang bij de KRO als onderzoeksjournalist bij veel geprezen tv-programma's als Brandpunt en Reporter. Maar hij bekleedde later ook de rol waarin hij als invloedrijk manager bij de NPO, de publieke omroep, juist zelf onderwerp van journalistiek onderzoek had kunnen worden. Ik heb het over Ton F. van Dijk. Hij maakte in de jaren 90 naam met spraakmakende onthullingen, samen met zijn toenmalige compaan Steven de Vogel, over het omstreden commissariaat van CDA-kopstuk Eelco Brinkman bijvoorbeeld, over de ontmaskering van een oud SS-officier in Duitsland en over de dubbele pet van toenmalig VVD-kamerlid Frits Bolkestein, die als politicus bij de minister aanklopte om de belangen te behartigen van het farmaceutische bedrijf waar hij zelf een betaalde functie had. Oud-journalist noemt Van Dijk zichzelf in zijn biografietje op Twitter, maar dat zou je feitelijk onjuist kunnen noemen, want Van Dijk opereert de laatste tijd in zijn eentje als een volwaardig onderzoeksbureau dat diensten levert aan HP De Tijd en de BNR-podcast Koster en Van Dijk. Vaak gaat zijn nieuws over de politiek, maar zeker ook over die publieke omroep waar hij werkte. Hoe gaat hij te werk? Wat drijft hem? Zijn journalisten nog wel waakhonden van de democratie? En welk nieuwtje heeft hij vandaag voor ons meegenomen? Daar gaan we het allemaal over hebben. Argos. Luizen in de Pels. Ja, Tom, welkom. Dankjewel. Deze rubriek heet Luizen in de Pels, maar je bent dus ook omroepbestuurder geweest. Ben je dan eigenlijk luis of ben je meer pels? Ik heb het even opgezocht op Wikipedia wat een luis precies is. Ja. Dat is een insect, een soort ongedierte. Ja. Dus dan kies ik liever voor de pels, want dat is lekker warm. Maar nee, zonder gekheid. Als je het ziet als symbool van de macht en iemand die daar kritisch zeg maar naar kijkt, ja, dan ben ik eerder de luis, ja. Op dit moment? Altijd geweest, denk ik. Ja? Zelfs toen ik in de pels zat, om het zomaar te zeggen, denk ik dat ik toch nog steeds een soort luis was daar. Misschien een reden waarom je toch weer gewoon journalist bent. Misschien wel. Hoewel je dus oud-journalist noemt. Maar goed, dan moeten we het nog wel even over hebben. Wat voor soort journalist ben je? Hoe zou je jezelf omschrijven? Gewoon als een nieuwsgierig iemand die als hij met iets bezig is, daar tamelijk compromisloos achteraan gaat. En ben jij meer iemand van de archieven? Of moet jij je nieuws vooral hebben van goede contacten, afspraken in de restaurants? Ik ben niet iemand van de archieven. Hoewel, soms ga ik best wel gewoon dingen op zoek. Maar ik moet het echt hebben van mijn fantasie, mijn nieuwsgierigheid en de mensen die ik ken, of die ik nog niet ken, maar die ik dan leer kennen. In wegrestaurants bijvoorbeeld. Ja. En waar komt die drang vandaan? Dat is een hele goede vraag. Waar komt die drang vandaan? Ja. Ik kom uit een gezin. Een gezin waar de oorlog, de Tweede Wereldoorlog, een hele belangrijke rol gespeeld heeft. Mijn opa was beroepsmilitair. Heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog de hele oorlog gevochten. 6-7 jaar lang. Mm-hmm. Is al die tijd van huis geweest. Mijn vader is ook opgegroeid zonder zijn vader. Mijn opa heeft meegedaan aan de invasie van Normandië. Het was echt een oorlogsheld, zal ik maar zeggen. Maar kwam daarna volledig getraumatiseerd terug. En heeft mijn vader daarna ook, die hij dus eigenlijk helemaal niet kende, op een marinierachtige manier opgevoed. Ja. Om hem nog even te redden, als het ware. En dat heeft er wel toegeleid, dat heeft heel veel impact gehad op mijn vader. Die was ook daardoor een beetje autoritair, zeker in de eerste periode. Naar jou toe? Naar mij toe, bij ons thuis. Ja, ja. En naar mijn broer. En ik denk dat ik me vrij snel voelde dat er weinig zelfvertrouwen was in ons gezin. En dat dat de enige manier voor mij om daaraan te ontsnappen was om daar dan iets tegenover te stellen. En dat was voor mij de journalistiek, autonoom. Je kon met iedereen praten, je kon iedereen kritisch bejegenen. Je kon tegen iedereen eigenlijk de vragen stellen die je had. Ja. En ze dus ook misschien wel houden aan de regels waar jouw vader en opa dus misschien veel waarde aan hechten. Nou, in ieder geval is het wel zo dat ethiek en principes en zo zwaar golden. Ja, ik bedoel, dat als heb je meegekregen. Ja, tuurlijk. Mijn opa was een marinier, een onderofficier. Dat was natuurlijk, zo zijn wij wel opgevoed. Ja, dat klopt. Interessant. Ja, je hebt een lange en gevarieerde carrière achter de rug, zei ik al. Maar liefhebbers van nieuws zullen jouw naam de laatste tijd vooral zijn tegengekomen vanwege je recente onthullingen over de NPO, hè, de publieke omroep. De plek waar je dus zelf jarenlang als leidinggevende hebt gewerkt. Heeft die journalistieke belangstelling voor de NPO daar iets mee te maken? Je hebt er gewerkt. Nu ga je het eens eventjes allemaal naar buiten brengen. Nee, wat je totaal daar niet. Wat er allemaal aan de hand is. Nee, ik heb daar gewerkt. Dat is inmiddels 14, 15 jaar geleden, denk ik. Daarna heb ik heel veel andere dingen gedaan. En de NPO gaat me wel enorm aan het hart. En als je zegt, waarom doe je journalistiek? Waarom onderzoek je dingen? Waarom wil je dingen blootleggen? Maar met name, waarom de NPO? Nou ja, omdat het je ook aan het hart gaat natuurlijk. En als dingen je aan het hart gaan en je dingen belangrijk vindt, en dat kan je ook voor de politiek zeggen en voor de democratie, dan speelt de journalistiek daar een hele belangrijke rol in om te zorgen dat die biotopen, dat die op een of andere manier hygiënisch blijven, gezond. En daar is de journalistiek voor nodig soms, om tegen dingen aan te schoppen. Nou ja, en dat als je eenmaal in die rol zit van journalist, dan moet je ook zonder aanzien des persoons of het onderwerp moet je je daar tegenaan bemoeien. En dan is ook de NPO een onderwerp. Niet dat ik het opzoek, maar het soms struikel ik erover. En dat heeft natuurlijk te maken met dat ik veel mensen ken. En, ja. Laten we dan een van de recente onthullingen over die NPO bij de kop pakken. De omstreden handelswijze van de toenmalige hoogste baas van de NPO, Sjoele Rijksman. Oud-NPO-voorzitter Sjoela Rijksman heeft in 2017 een privévakantie met toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van Media niet gemeld bij de NPO. Dat bevestigde de NPO na berichtgeving door BNR. Volgens de huidige NPO-voorzitter was het verstandig geweest dit te melden, want persoonlijke belangen mogen niet met die van mediaorganisaties verstrengeld raken. Ja, dat was het NOS Journaal van 7 juli. Nieuws op basis van de podcast die jij samen met journalisten Mark Koster en Wendy Beenakker maakt voor BNR. Hè? Waarom was het van belang om naar buiten te brengen dat deze twee mensen, dus Rijksman van de NPO en Dekker namens de overheid, samen op reis waren geweest? Nou ja, dit is wel een heel mooi voorbeeld van hoe zeg maar journalistiek soms werkt. Dus wij gingen een podcast maken over media. En voor de eerste keer dat we dat zouden gaan doen, zaten we bij elkaar. Toen zei Mark Koster, ik heb trouwens nog een hotelreservering van Sjoela Rijksman, de bestuursvoorzitter van de NPO, en Marjan Hammersma, de secretaris-generaal van OCW. En toen zei ik tegen Mark, daar gaan we toch niks mee doen, weet je. Dat is privé, wat moeten we daarmee? Ja. Dus we besloten er niks mee te doen, maar hij stuurde het daarna wel aan mij op. En toen zag ik daar staan, hi Sjoela of zoiets, of lieve Sjoela. Ik kan niet wachten tot het zaterdagavond is, kusje, Marjan. Nou, dat was best al raar om te zien, als je weet dat het een bestuursvoort is van een publieke omroep en een SG van OCW die gaat over de bekostiging van diezelfde publieke omroep. Nou, en toen opeens schoot door mijn hoofd dat ik toevallig wist dat er een klokkenluider was die zich had gemeld bij een aantal Kamerleden. En die was doorverwezen naar de toenmalig minister van media, Arie Slob. En die zit op OCW. En die klokkenluider was vervolgens doorverwezen naar de minister. En de minister verwees die weer door naar Marjan Hammersma, de SG. Ja. En dus die klokkenluider die over de publieke omroep dingen ging vertellen, onder andere over Sjoela Rijksman en Frans Klein, die zat opeens bij de vriendin van Sjoela Rijksman, waar ze zelfs zo innig bevriend mee was dat ze er samen een hotel mee boekte en dat mailtjes werden ondertekend met kruisje. En dan zit je opeens midden in een verhaal. En dan komt van het een komt het ander. En zo kwam ons dus ook ter oren van, Ton, luister, dit is het niet. Ze is ook zelfs met Sander Dekker op vakantie geweest. Toen hij nog staatssecretaris van media was. Ja. Nou, daar ben ik 2 weken mee bezig geweest. Want je zou denken, dat is een hele simpele vraag. Sjoela, ben jij op vakantie geweest met Sander Dekker? Ja, nee, ik zeg niks over privérelaties. En ik heb een heel groot netwerk. En verder zeg ik er niks over. En dit en dat. Nou, want jij vond dat bij voorbaat al te ver gaan? Het idee dat zij met z'n tweeën op vakantie waren geweest? Ik vind het allerbelangrijkste bij dit soort privérelaties is dat je er transparant over bent. Ja. Kijk, bijvoorbeeld die klokkenluider, die kwam dus terecht bij de vriendin van Shula. Zo bleek achteraf. En die zei ook van, ja, als ik dat geweten had, mij was absolute vertrouwelijkheid toegezegd, dan had ik dat gesprek natuurlijk nooit gevoerd. Ja. En dus transparantie is het sleutelwoord. En Rijksman had dit niet gemeld, nee, hè, deze Rijksman? Nee, en dat geldt ook voor Dekker. Dat had ze ook niet gemeld. En dat is best belangrijk om te weten natuurlijk. Een grappig detail in dit verband is dat mijn collega Huub Jaspers, die deze uitzending heeft voorbereid, bij jou op bezoek was, uitgerekend op de dag dat jij dit nieuws over Rijksman en Dekker bij elkaar scharrelde. En Huub was zo alert om dan daarna even meteen op de opnameknop van zijn telefoon te drukken. Laten we even luisteren. Jij zit inderdaad te appen. Met wie zit je te appen? Op dit moment met Sander Dekker, de oud-bewindspersoon, oud-minister en oud-staatssecretaris van Media. En we zijn voor onze podcast bezig met een verhaal over dat hij samen met Shula Rijksman, NPO-voorzitter, op vakantie zou zijn geweest. We hebben daar hele goede bronnen voor, maar we zijn al 10 dagen op dit moment bezig om dat bevestigd te krijgen. En ik heb nu net de vraag gesteld aan Dekker of het klopt dat hij samen met Shula Rijksman op vakantie is geweest. En hij is nu online en ik zie nu dat hij aan het tikken is. Dus ik ben benieuwd wat hij gaat zeggen. Ik hoop dat er een bevestigende antwoord komt. Want een spannend moment. Ja, zeker. Want dat is natuurlijk echt wel nieuws. Want we hebben natuurlijk al gebracht in onze podcast Koster en Van Dijk dat Shula Rijksman een privérelatie onderhield met de topambtenaar Marjan Hammersma, de secretaris-generaal. Daar wordt nu een onderzoek naar uitgevoerd door de ADR. En ook het commissariaat heeft daarvan gezegd, ja, dat soort relaties moet je gewoon melden. En nu blijkt dat het niet alleen dus een innige vriendschap is met de SG, maar ook mogelijk met de minister. Kijk, Sander Dekker is op dit moment ziek. Dus ik vind het dan zelf niet zo chic om hem direct te gaan benaderen, gezien zijn situatie. Want je weet niet in wat voor situatie hij verkeert. Ja. En dus heb ik een tussenpersoon benaderd en gevraagd, zou jij bij Sander Dekker die vraag kunnen neerleggen en vragen wat het antwoord is? Nou, en ik heb nu te horen gekregen, je mag hem een appje sturen en dan krijg je van hem een antwoord. Dus afwachten wat het antwoord is. Nou, spannend. Ja, inderdaad, hij is aan het typen, Sander Dekker aan het typen, dus ik ben heel benieuwd. Ja. Sander Dekker reageert nu, beste Ton, veel dank, ik heb me wel eens beter gevoeld. Maar langzaam maar zeker lijkt het de goede kans op te gaan. Shula en ik hebben, toen ik demissionair staatssecretaris was, inderdaad een bezoek gebracht aan Yad Vashem in Jeruzalem. Weet je zo voldoende? Groet Sander. Nou ja, omdat hij zelf zegt, weet je nu voldoende. Ja, dus een uitnodiging om nog een vraag te stellen. Ja, want ik had te horen gekregen van, je mag hem 1 vraag stellen en dan wil hij dat bevestigen. Ja. Maar hij zegt nu, weet je zo voldoende? Dus ik heb nu gevraagd, heeft u dit gemeld op het departement? Ja. Ja. Nou, Ton, ja, hij had het dus niet gemeld op het departement. Nee. Wat mij opvalt, is jij bent dan gewoon een beetje aan het appen met een bewindspersoon, Sander Dekker. Dat klinkt allemaal zo eenvoudig. Jij stuurt een appje, die antwoordt vrijwel meteen en je hebt nieuws. Zo eenvoudig was het niet, want ik was hier al 2 weken mee bezig. En dat is nou juist het hele punt. Het is verre van eenvoudig. Dus de vraagstelling is heel simpel. Zijn jullie samen op vakantie geweest? En dan volgens krijg je alleen maar toverformules, bezwerende teksten, voorlichters, woordvoerders. En in elk antwoord wat je krijgt zit niet het antwoord dat je wil horen. En hoe kreeg je dan toch of niet zo is? Ja, maar hoe kreeg je dan toch voor elkaar dat je dat ene appje mocht sturen? Toen ben ik me verder gaan verdiepen in allerlei zaken eromheen, zal ik maar zeggen, ook rondom Sander Dekker en hoe zit dat dan? En zijn vriendin was ook mee geweest, dus wie is die vriendin? En op een gegeven moment hadden ze het gevoel misschien dat dat ook niet was wat zij wilden. En toen kwam er als een soort compromis uit van, weet je wat, je mag me gewoon een vraag stellen per app en dan zal ik wel. Sander Dekker zat in een enorm loyaliteitsconflict, want Shula wilde niet dat hij dat ging vertellen. Want zij was natuurlijk al in de problemen gekomen door die relatie met Marjan Hammersma, die ze niet had gemeld. Mm-hmm. En zij voelde natuurlijk wel aan, als nu bekend wordt dat ik ook met de staatssecretaris weg ben geweest, ja, dan krijg ik daar weer problemen mee. Dus zij heeft enorm veel druk, waarschijnlijk, op hem uitgeoefend. Waarom hij er in eerste instantie moeite mee had om het te bevestigen. Maar uiteindelijk koos hij toch eieren voor zijn geld. En wat vind jij van de reactie van Rijksman op deze kwestie? Zij is inmiddels wethouder voor D66 in Amsterdam. Ik neem aan dat je haar uitgebreid hebt geprobeerd te bereiken. Zeker, ik heb ook uitgebreid met haar van gedachten gewisseld via de app. Mm-hmm. En zij zegt, ja, maar ik mag toch wel vriendschap hebben. Ik hoef toch niet elke vriendschap te melden. Ik ken zoveel mensen, moet ik dat allemaal gaan melden? En ja, dat betekent gewoon dat zij een andere visie heeft op besturen of op transparantie. Want dat mag niet, vind jij? Nou ja, het commissariaat dat erover gaat in Nederland heeft gezegd... Commissariaat voor de media. Ja, die toezicht houdt op de publieke omroep. Die zegt van nee, volgens de gedragscode van de publieke omroep... moet je dit soort relaties melden om er transparant over te zijn. En ik vind dat ook logisch. Ja. Want ja, de staatssecretaris die gaat over de bekostiging... die gaat op vakantie. Hè, want hij zei nu, we zijn naar Yad Vashem geweest. Dan heb ik nog even doorgevraagd. Maar u bent toch op vakantie geweest? Ja, ja, we zijn op vakantie geweest en ook naar Yad Vashem. Het was geen werkreis. Nee. En ja, dat is toch interessant om te weten. Want regelt zij dan op een vakantie dat de bezuinigingen wel of niet doorgaan? En enkele maanden na die vakantie, toen stapte Sander Dekker op. Als maar staatssecretaris van Media, weet hij, minister. En toen gaf Shula een verklaring uit dat ze blij was dat hij weg was. En dat ze hem ook geen kaartje had gestuurd, want zo goed was hij niet geweest voor de publieke omroep. Mm. Dus ze suggereerde echt naar buiten toe. Dat ze heel veel afstand van hem nam. Ja, maar misschien is het wel een ingenieuze manier geweest van haar... om hem zover te krijgen om die bezuinigingen niet door te voeren. Ja, en dat is dus het probleem. Dan heeft ze misschien iets goeds gedaan voor de publieke omroep. Dat zegt zij ook. Hè, van dankzij mijn netwerk bereik ik allemaal hele goede dingen. Het probleem is alleen dat als er van die netwerken zijn... waarvan niemand weet dat ze precies bestaan en waar ze en hoe ze werken... dat uiteindelijk dat hele proces rondom besluitvorming... heel erg niet transparant wordt. En dat er dus ook dingen kunnen gebeuren die misschien minder goed zijn. Of dat, maar we kunnen het gewoon niet meer controleren met z'n allen. En als je dus... de publieke omroep bent met zoveel publiek geld... moet het wel transparant zijn. Dat moet je dus kunnen controleren. Je probeerde bij het gemeentebestuur van Amsterdam... waar ze dus inmiddels werkt... ook documenten over Rijksman te pakken te krijgen. Dat deed je met een beroep op de wet open overheid. Hè, de voormalige wet openbaarheid van bestuur, de WOP. Wat wil je te weten komen dan? Nou ja, in dit geval heb ik gevraagd... kijk, zij was net wethouder geworden... en toen heb ik al die vragen gesteld. En ik heb er ook uitgebreid met haar over geappt. En in mijn fantasie sloot ik niet uit dat zij er weer met allerlei andere mensen over heeft geappt binnen de gemeente Amsterdam. En moesten documenten misschien wel zijn. En gecommuniceerd. En ik wilde graag weten wat zij daarin gezegd heeft. Ja. En dat valt onder de openbaarheid. Dus heeft zij er met andere collegeleden over gesproken? Hebben ze afstemming gedaan over het onderwerp? Het liep niet heel, heel soepel, hè, dat WOP-verzoek. Want je maakte in haar per de tijd bekend dat de Amsterdamse, het Amsterdamse college... de afhandeling van dit verzoek van jou heeft uitgesteld... vanwege de politieke gevoeligheid van het onderwerp. Ja, je hebt dus volgens de wet heb je recht op die informatie binnen 4 weken. De overheid mag 1 keer 2 weken uitstel toepassen. Mm-hmm. En daarna zijn ze verplicht die informatie, die gewoon openbaar is... aan jou te verstrekken. Ja, maar nou, dit was politiek te gevoelig. Nou, en vervolgens zei die ambtenaar tegen mij... ja, sorry, we hebben de termijnen niet gehaald. We hopen dat u daarmee wilt instemmen. Dus ik stuurde nog een mailtje terug. Nee, ik stem er niet mee in. Daarna niks meer gehoord. En toen had ik aan de telefoon, zei ik... joh, hoe kan dat nou dat die termijnen niet worden gehaald... en dat jullie dat zomaar overschrijden? Ja. Zei ze, nou ja, het college heeft een besluit genomen om het aan te houden. Nou, ik zeg, dat is in strijd met de wet. Ja, dat is in strijd met de wet. Dan moet u naar de rechter gaan. Ik zeg, maar wat is nou de reden? Zei ze, nou, het is... politieke gevoeligheid. Het ligt gewoon politiek heel gevoelig. Dus hebben ze het uitgesteld of aangehouden. Nou ja, dat zei de ene ambtenaar. Dat zei die ambtenaar. De officiële woordvoerder zegt, we hadden te weinig mensen. Dat was, zegt weer, het was ja, zomer. Het was zomer, de zes, we moesten nog afstemmen. En het was allemaal heel ingewikkeld. Maar je krijgt het zo snel mogelijk. Dus, maar ja, kan allebei waar zijn. Nee, maar het is natuurlijk heel raar dat de overheid zich niet aan de wet houdt. Want als een overheid zich niet meer aan de wet houdt... in wat voor land leef je dan? Ja. Ja, het is grappig hoe je hierover praat. Want het is, ik kan wel merken dat je uit het gezin komt dat je net beschreef. Oh, okay. Er zijn regels en daar moet iedereen zich aan houden. Ja, nou zo ergens niet. Maar ik vind wel, kijk, de overheid heeft wel, die vaardigt wetten uit. En die gelden voor ons allemaal. Daar moeten we ons allemaal aan houden. En als ik te snel rijd op de snelweg, krijg ik een boete. Ja. En nou ja, we hebben in de toeslagenaffaire gezien waar dingen toe kunnen leiden. Dus ik vind dat de overheid moet wel super betrouwbaar zijn. En als de overheid zich niet meer aan de wet houdt... hoe kan je dan nog verwachten dat burgers dat doen? Ja. Bijvoorbeeld belasting betalen, noem maar op. Dus dat heeft niks te maken met misschien mijn hele strenge opvoeding... maar gewoon met, denk ik, een basisprincipe in een democratie. We gaan even naar je verleden, naar de jaren 90. Want je kwam terecht bij tv, bij het programma Achter het Nieuws onder andere. Ja. Je versloeg de oorlog in toenmalig Joegoslavië. Maakte naam bij de KRO, denk ik, bij Brandpunt en Reporter vooral. Je vormde daar een gouden duo met... Steven de Vogel. De verdrietig, veel te vroeg overleden Steven de Vogel. 2001 overleden, ik geloof op 44-jarige leeftijd. Ik wil het over een van jullie grote onthullingen even gaan hebben. Dat gaat over de ontdekking, de ontmaskering van een oud SS-officier. Ja, waarom moet je met me reden? We hebben eigenlijk een vraag over uw dissertation. Dag, dames en heren. Goedenavond en welkom bij KRO's Brandpunt. Deze week heeft hij zichzelf bij de Duitse autoriteiten aangegeven. Ik heb het over de voormalig rector van de Universiteit van Aken, Duitsland. Hij deed dat nadat Brandpunt hem had ontmaskerd als hoge SS'er. Hoe een topwetenschapper er 50 jaar lang een valse identiteit op nahield. Wat wilde die man verborgen houden? Speurtocht van Ton F. van Dijk en Steven de Vogel. Ja, dat was presentator Fons de Poel in Brandpunt uit 1995. Ton, ja, jullie ontmaskerden dus deze hooggeleerde meneer. In de Tweede Wereldoorlog was hij een SS-officier. Hoe kwamen jullie dat op het spoor? Twee Nederlanders? Dit geval kregen we gewoon kreeg ik een concrete tip. Van iemand die zei, daar moet je eens achteraan. Want daar is iets mee. En ik weet misschien ook wel iemand die er iets meer van af weet. En daar moet je misschien maar eens mee gaan praten. Was dat een Duitse tip? Nee, het was een tipje uit Nederland van een politicus. Van een politicus? Ja. Nu wil ik een naam horen. Ik kan het nu wel zeggen, denk ik. Kijk, wij werkten toen bij de KRO. Ja. En bij de KRO was toen een voorzitter, dat was Gerrit Braks. Ja. Een CDA, oud-CDA-minister. Die heel erg boos op ons was geweest. Omdat wij allerlei kritische verhalen hadden gemaakt over het CDA en over CDA-politici. Echt boos. Hij heeft op televisie gezegd dat hij een onderzoek ging instellen naar onze integriteit en goede bedoelingen. Toen heeft de hele redactie van Brandpunt gezegd, als je dat doet, gaan wij vanavond op zwart. Dus we hadden een hele ingewikkelde relatie. Een gezellige relatie. Hij vond ons te selectief. Ja. Maar toen het erop aankwam en hij zelf dacht dat hij misschien een mooi interessant verhaal had, toen wist hij ook, dacht hij ook van, ik moet toch bij die jongens zijn, want die weten wel hoe je dat moet uitzoeken. Dacht jij niet meteen, hoe komt Braks nou aan dit verhaal? Nee. Oké. De tip bleek te kloppen. Nou ja, in ieder geval, het was een heel ingewikkeld verhaal om uit te zoeken. Het ging om een van de allerbelangrijkste literatuurwetenschappers van Duitsland. Een persoonlijke vriend van ministers, van de minister-president van Noord-Rijn-Westfalen, Johannes Rau, een bekend politicus in Duitsland. Ja. Zeer vooraanstaand lid van de wetenschappelijke gemeenschap en de held van links Duitsland. Op de universiteiten. Want hij had zich in de jaren 70 echt gemanifesteerd als een cultheld van links. Ja, ja. Hij was ook door de studenten gekozen als rector. En waar wij achterkwamen was, hij heette dus Hans Schwerte, dat hij in de oorlog Hans Schneider heette. En toen hoofd was van de wetenschappelijke afdeling van de SS. Hij had zijn naam veranderd. Hij zat in de staf van Himmler in Berlijn. En later in Nederland in de staf van generaal Rauter, van de SS. En hij was dus ook de afgezant voor Nederland en België namens de SS. De wetenschappelijke SS. En in die hoedanigheid heeft hij ook bij de universiteit in Leiden instrumentarium in beslag laten nemen dat gebruikt is voor mensenexperimenten in Dachau. Het werd echt wereldnieuws, hè? Jullie het was echt het grootste verhaal wat wij ooit gemaakt hebben, ja. Wat voor gevolgen heeft het gehad? Met name natuurlijk voor die man. Het heeft hele grote gevolgen gehad. In Duitsland was het echt een schok die door het hele land ging. En wij zijn daar geweest op bijeenkomst dat mensen echt zaten te huilen. Studenten huilende. Ja, echt bizar. Het heeft de Spiegel, de New York Times. Het is over de hele wereld gegaan. Er zijn boeken over geschreven. En iedereen heeft zich afgevraagd, hoe kan dat nou? Ja. Want die man die heeft namelijk een die is dus in de oorlog, hij was getrouwd, hij was gepromoveerd al, hij had al een kind. Toen heeft zijn vrouw hem na de oorlog opgegeven als overleden. Oh, en een jaar later, complot. Ja, een jaar later is hij met zijn eigen vrouw onder een andere naam opnieuw getrouwd, heeft hij zijn eigen kind geadopteerd. Ook onder die nieuwe naam. En heeft hij die hele carrière die hij had, hij is opnieuw gepromoveerd. En vervolgens heeft hij 50 jaar lang een fantastische carrière gemaakt. Bundesverdienstkreuz gekregen. De man heeft het standaardwerk over Faust geschreven. Wat gebeurde er met hem daarna? Ja, verschrikkelijk. Die man is daarna hij heeft ons gebeld. We stonden bij hem voor de deur. Ja. Nadat we het helemaal in de archieven in Duitsland hadden uitgezocht. Zijn originele foto's, papieren, identiteitsbewijs van de SS. Alles hadden we in handen. En toen zijn we naar hem toegegaan. En toen wilde hij niet met ons praten. Maar ja, hij realiseerde zich wel dat hij een enorm geheim had. En opeens stond er een tv-ploeg voor zijn deur. Dus hij dacht, ik ben nu ontmaskerd. En toen heeft hij ons ook gebeld. En toen heeft hij gezegd, u heeft mij helemaal kapot gemaakt. Ik heb een zelfsanzeigen gedaan. Oh. Ik heb mezelf aangegeven. Oh, ja? Ik heb al mijn onderscheidingen ingeleverd. En uiteindelijk is er nog een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Maar hebben ze nooit kunnen bewijzen dat hij wist dat die instrumenten voor die mensen-experimenten werden gebruikt. En is hij vervolgens zijn pensioen kwijtgeraakt. En is hij in zeer grote armoede en vergetelheid in een bejaardenhuis in Duitsland uiteindelijk gestorven. dat hebben jullie dan op je konto. Ja, en dat is natuurlijk menselijk gezien best wel heftig. Ja, dat is interessant dat je dat nu zegt. Want je deed dit, zoals gezegd, samen met Steven de Vogel. Een van jouw toenmalige collega's bij Brandpunt en Reporter, Bart Nijpels, die vertelde dat Steven en jij behoorlijk van elkaar verschilden in dit opzicht. Want Bart zegt, ja, Steven zat zich vaak te verkneukelen als hij beet had. Die kon echt genieten van een onthulling. Maar Ton, ja, die was dan meteen ook alweer bezig. Die toonde dan ook wel meteen weer compassie met degene wiens kop mogelijk werd afgehakt. En vroeg zich ook dan meteen zelfkritisch af van, ja, zien we het allemaal wel goed genoeg? Klopt dat? Ja, dat klopt. Ik heb altijd ontzettend veel moeite met... Maar je doet het wel. Ja, dus kijk, ook wel net over Sjoela Rijksman. Ja. Die ken ik persoonlijk. Ja, ik vind dat helemaal niet leuk om zeg maar over haar onthullingen te doen, waarvan ik denk dat zij dat misschien niet zo leuk vindt. Maar ik vind wel, als je die rol als journalist hebt, dan moet je compromisloos en rücksichtloos zijn. En dat ben ik dan ook. Vanuit die rol. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen oog heb voor wat het voor gevolgen heeft voor de mensen waar het over gaat. Een ander mens waar het over ging is Elke Brinkman. Je noemde hem al even. CDA-kroonprins Elke Brinkman was de gedoodverfde opvolger van de toenmalige premier Ruud Lubbers. Maar toen gebeurde er dit. Anderhalf uur lang, van 7:15 tot 9:15... heeft Elke Brinkman zich vanavond in het perscentrum Nieuwsport in Den Haag tegenover de pers verweerd tegen de beschuldiging, vorige week vrijdag gedaan in het KRO-televisieprogramma Reporter, dat hij op een verwijtbare manier zakelijke betrekking is aangegaan met zijn aangetrouwde oom Arie V. Brinkman werd bij een BV van die oom 2 jaar geleden commissaris, en vorige week deed het Openbaar Ministerie een inval bij een ander bedrijf van die oom op verdenking van valse belastingaangifte. Ja, dit kwam uit het radioprogramma Met het oog op morgen, april 1994. Een week na jullie onthulling over het commissariaat dat Brinkman bekleedde bij het bedrijf van zijn oom. Die ervan werd verdacht dat hij bij een van zijn bedrijven de fiscus had opgelicht door grootschalige zwarthandel. Deze onthulling had voor deze hoofdpersoon ook weer grote gevolgen, hè? Brinkman in dit geval. Ja, dus dat was ook weer een moment dat ik daar best wel last van had als het persoon. Het einde van zijn politieke carrière. Ja, maar niet alleen dat, hè, want daarvan kan je nog zeggen, nou ja, oké, je bent politicus, it's all in the game. Maar het was een oom van hem. Het was een oom van zijn vrouw. Die werd ook verdacht ergens van. Zijn schoonvader zat ook in dat bedrijf. Dus voel je dan niet verantwoordelijk? Ja, natuurlijk voel ik me verantwoordelijk. Alleen nogmaals, als je journalist bent en je gelooft dat er een grote doel is gediend met het werk van de journalistiek in een democratie. En je komt zo'n verhaal tegen van Brinkman, een politicus die misschien premier wordt van dit land, en die een commissariaat blijkt te hebben bij iemand die wordt verdacht van zwart geld en een illegaal vuurwapen in de kluis, noem maar op. Dan vraag je je af, hoe kan dat? En dat, die uitzending ging eigenlijk over het beoordelingsvermogen van Brinkman. En dat was heel relevant. Ja. En dan moet je die andere gevoelens opzij zetten. Dan moet je dus die andere gevoelens opzij zetten. Maar dat wil niet zeggen dat je die niet hebt. En ik heb dat inderdaad. Ik vind dat dan toch lastig. Ja. Hoe viel dit verhaal bij de KRO? Was dit het verhaal waarvan Brak zei, dit kan niet? Gerrit Brak? Die waren woedend. Sowieso het hele CDA zette vol in. Het was 3 weken voor de verkiezingen. Op ons als boodschappers van het nieuws. Dus een hetsen tegen Brinkman. Lubbers noemde het 's avonds in het journaal een schandelijk plotje van de Field en de KRO-journalisten. Ja, want heel even voor de duidelijkheid. Gerrit Baks was dus KRO-voorzitter, maar tegelijkertijd Eerste Kamerlid voor het CDA. Ja, en oud-minister van het CDA. Dus ja. dat waren toen gewoon nog politieke benoemingen bij een katholieke omroep. Ja. En hoe is dat dan toen opgelost, dat akkefietje tussen jullie en Gerrit Braks? Dat was een soort vreedzame coexistentie. Of soms niet zo vreedzaam. Kijk, als wij de kantine, Steven en ik, de kantine binnenkwamen bij de KRO, was de helft van de mensen zei niks meer tegen ons. En de andere helft vond het juist prachtig, want die dacht, eindelijk gebeurt er eens iets. En die jongens doen gewoon iets wat gewoon journalistiek heel goed is. Ja. Maar er waren dus ook mensen die dat heel slecht vonden. En in mijn herinnering is er ook een Molotov-cocktail naar binnen gegaan in het kantoor van de KRO. Mm. Hebben er iets van 20.000 leden opgezegd. Dus het was een enorme rel. En het heeft heel lang geduurd voordat die rel voorbij was. En wie bepaalde, we gaan het toch doen, ondanks de tegendruk? Nou ja, wij hadden dat jullie verhaal. Zelf? En uiteindelijk, nee, ja, uiteindelijk heeft de directie van de KRO, volgens mij was dat toen Gerard Hulshof en het hoofd van de informatieve programma's, Tom Verlind, die hebben toen gezegd van ja, jullie gaat moeten dit gewoon gaan doen. En ja, die hebben ons daar ook in gesteund. Alleen, ja, die moesten wel enorm laveren in dat krachtenveld. Er zitten een paar interessante kwesties aan deze onthulling, vind ik. Want ik heb het reportage nog een keer teruggekeken. Ja. Erg leuk om te doen, kan ik iedereen aanraden. Jullie interviewen namelijk in die reportage allerlei Kamerleden die net als Brinkman een commissariaat hebben bij een bedrijf. Ja. En die vertellen daar dan uitgebreid over. Hè? Toenmalig VVD-Kamerlid Robin Linschoten bijvoorbeeld, die vertelt dat je heel goed in de gaten moet houden of een bedrijf wel zuiver op de graad is. Vooral als je Kamerlid bent. En als blijkt dat zo'n bedrijf toch in de fout blijkt te zijn gegaan, dan ben je eigenlijk als commissaris geen knip voor de neus waard. Maar Linschoten wist op dat moment niet dat jullie zijn opmerkingen zouden gaan gebruiken in een reportage over Brinkman, die een commissariaat bij dit bedrijf had, waarbij de oom in de fout mogelijk is gegaan. Jullie hielden dat geheim. Waarom? Nou ja, er waren twee problemen. Brinkman had dus een commissariaat bij een bedrijf en er was iets mee. Maar er waren nergens regels op grond waarvan je zou kunnen zeggen dat kan wel of dat kan niet. Dus wij moesten journalistiek gezien toch aantonen dat dit niet kon. Hoe kan je dat het beste doen? Door aan collega-Kamerleden te vragen in zo'n situatie, kan dat wel of kan dat niet? Ja. Dat is één. Tweede was, wij wisten dat er een onderzoek liep van de Field. En ons was verteld, denk erom dat jullie dit niet laten uitlekken, want dan verstoren jullie ons onderzoek. Dus wij konden niet naar die Kamerleden toe gaan en over Brinkman gaan praten, want dan was ons nieuws gelijk weg. Had je het anders wel gedaan dan? Maar even, dus wij zijn gewoon naar die Kamerleden gegaan en hebben gezegd van luister, wij willen graag weten wat u vindt van een commissariaat en wat er wel kan en wat er niet kan. Die Kamerleden hebben niet gevraagd aan ons, ja, waar gaat het verder over? Die hebben gewoon die vragen beantwoord. Heel gek. En vervolgens hebben wij in de uitzending, hebben we dat apart uitgezonden, dus in een apart blok. En we hebben erbij gezegd, we gaan nu eerst kijken hoe Kamerleden daarover denken. Die Kamerleden waren niet op de hoogte van deze casus. Ja. En we hebben het ook geïsoleerd uitgezonden. Ja. Nee, dat klopt. Jullie melden wel, deze Kamerleden weten er niets van. Maar is het kies? Ik kan me voorstellen dat het Linschoten zich enorm gepiepeld heeft gevoeld. Ja, kijk, laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of ik het nu nog zou doen, maar aan de andere kant, het is wel een van de meest zuivere vormen om een Kamerlid te interviewen. Want anders had Linschoten dit niet gezegd. Maar er zat ook een CDA-Kamerlid in, die zei dat het niet Gerritsen, kon. Ja. Ja, en die zei ook later van, ik neem er geen woord van terug. Alleen, hij vond het natuurlijk wel vervelend. Want had bijvoorbeeld dit CDA-Kamerlid gezegd wat hij heeft gezegd, als hij had geweten dat nee, dit dan hadden in ze, een dan verhaal had niemand over het gezegd, Brinkman zou dan worden had niemand gevoegd. Dat gezegd. Nee, dus nou ja. Je kan ook zeggen, dat heeft Frits Abrahams toen ook in NRC geschreven. Van ja, die zei ook, eigenlijk kan het niet. Maar ja, het is misschien wel de meest zuivere manier om Kamerleden te interviewen, want zo krijg je wel de waarheid te horen. Dus toch zeg jij, ik weet niet of ik het nu nog een keer zou doen. Nee. Waarom? Vanwege deze reden. Kijk, ik heb nu natuurlijk zelf ook aan de andere kant gezeten. Dat heb je al gezegd. En dan vraag je je ook af, hoe zou ik het zelf vinden als iemand zoiets bij mij zou doen? En alles voor de waarheid, hè, Tom? Ja, precies. Daarom. Nee, dus ja, ik vind het moeilijk. Ik weet het niet, maar ik snap wel dat je er iets van kan vinden. Interessant dilemma. Je als hoofdredacteur ook nog, van de vele dingen die je was, hoofdredacteur bij de Amsterdamse tv-zender AT5. En na een paar jaar als manager dus bij de publieke omroep te hebben gewerkt, ging je toch weer als journalist aan de slag. Dat doe je tegenwoordig allemaal noodgedwongen vanuit huis, hè? Ik doe veel vanuit huis. Heeft klopt. Ook te maken met de gezondheidskwalen waarmee je Ik heb sinds een jaar ik heb al heel lang een chronische progressieve ziekte van Bechterew. En dat is een ontstekingsziekte die in je hele lichaam gaat zitten vanuit je rug. Mm. En daar heb ik heel lang medicijnen voor geslikt. En daardoor heb ik het heel lang volgehouden. Maar op een gegeven moment hebben die medicijnen dermate grote complicaties in mijn lichaam gekregen. Dat ik daardoor in een kritieke toestand ben geraakt. En de conclusie was toen, je kan die medicijnen niet meer gebruiken. Je moet het gewoon nu gaan verdragen. De pijn die je elke dag hebt. Dat betekent gewoon dat je niet meer normaal kunt dat werken. Dat heb je nu ook bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Altijd als je zit, als je staat. Joost Wageman had die ziekte ook. Die heeft er nog een interview over gegeven. Oh, ja. Vlak voor zijn dood. En die beschreef ook dat hij niet meer zittend kon schrijven. Dus het staand was hij aan het schrijven als schrijver. Er zijn heel veel mensen die het hebben, deze ziekte. Het verloopt bij mensen heel verschillend. Er zijn mensen die er hebben relatief weinig last van. Er zijn mensen die hebben er veel last van. Die Dan kan het echt invaliderend zijn, zoals bij mij. Mm. En ik heb er uiteindelijk ben ik het noodgedwongen door gestopt met de zware banen die ik had. Ja. En nu dat is de reden waarom je vanuit huis werkt. Ja, dus. En daarom zit ik nu gewoon thuis en schrijf ik. Heb ik mezelf opnieuw uitgevonden. Ja, want hoe krijg je het dan toch voor elkaar om met die kwaal of die kwalen zo fanatiek achter het nieuws aan te jagen? Ja, omdat je leven wel gewoon doorgaat en je blijft wel wie je bent. En voor mij was al heel snel duidelijk, zeker in het begin was ik echt heel ziek. Ja. Ik heb echt een tijd, ik ben kritiek geweest. Ik heb een hele zware operatie gehad. Mm-hmm. En in die periode daarna, toen ben ik eigenlijk als een soort therapie gaan schrijven. En ik was natuurlijk journalist. Dat zit in mij, dat heeft mij ook nooit verlaten. Maar ik had nooit geschreven, ik was tv-journalist. Dus toen ben ik gaan schrijven. Ik eerst maar zelf met een blogje op internet. En toen merkte ik al vrij snel dat ik nieuws kon maken. En van het een is het ander gekomen. En 2 jaar later ben ik dan voor HP De Tijd gaan schrijven. Zowel columns als nieuwsverhalen. Ja, zoals je zegt, je gaat lange tijd mee al in de journalistiek. Je gaat dus al lang mee. Je hebt het van alle kanten kunnen bekijken. Als journalist zelf, maar ook als bestuurder, zeg ik maar even. Hoe is het volgens jou gesteld met de kwaliteit van de onderzoeksjournalistiek? Gaat het goed? Kan het beter? Ik weet niet of het moeilijk is om er een soort generaliserende uitspraak over te doen. Of dat kan. Er zijn hele goede onderzoeksjournalisten in Nederland. Jullie zelf, Argos natuurlijk. Joep Domen van het NRC en zijn collega's. Ja. Follow the money. Dus er zijn zeg maar redacties waar echt onderzoeksjournalistiek wordt gepleegd en waar echt goede dingen gedaan worden. Frank Hendricks, die de Seward Deal heeft gedaan voor de Volkskrant en zijn collega. Dus er zijn goede journalisten, onderzoeksjournalisten. Maar in het algemeen is het zo dat de meeste journalisten helaas de hele dag productiedruk voelen. En die moeten gewoon een stukje maken of een reportage of wat dan ook. En er zijn nu zoveel voorlichters dat voordat je zeg maar informatie hebt die je wil hebben, ben je al een paar dagen verder. En dan krijg je een antwoord. En dat zijn vaak toverformules. En die journalisten die elke dag een stukje moeten maken, die kunnen niks anders doen dan die toverformule maar opschrijven als wederhoor. Maar die kunnen dat niet uitzoeken of daar eindeloos achteraan jagen. Dus dat is gewoon echt wel een probleem. Ja, hoe verander je dat? Ja, dat is heel erg moeilijk. Dus door bijvoorbeeld als publieke omroep structureel middelen vrij te maken voor onderzoeksjournalistiek. Ja. En daarmee te benadrukken dat het gewoon heel belangrijk is dat dingen echt worden uitgezocht. Want moet het publiek ons wel geloven, hè? De mainstream media. Ja, dat is ook een probleem natuurlijk. Dat er twee paradigma's zijn op dit moment, om maar een moeilijk woord te gebruiken. Ik weet niet of je dat tekeningetje kent, maar als je er op een bepaalde manier naar kijkt, is het een konijn. En als je er op een andere manier naar kijkt, is het een eend. Ja. En je kan constant switchen van perspectief. Of je ziet die eend of je ziet dat konijn. En dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Dus de mensen van Ongehoord Nederland, die zien constant een konijn. En wij, zeg ik dan maar even gemakshalve, zien constant een eend. En daarom kunnen we ook niet meer met elkaar praten. Want die eend heeft oren. Nee, het is helemaal geen eend. Is het puur en alleen een kwestie van perspectief? Ja, ik denk voor een groot deel wel. En daarnaast is het zo dat door dat iedereen tegenwoordig toegang heeft tot de media, dat is echt ongefilterd alles zeg maar naar buiten kan worden gebracht. Zijn er mensen die bewust onjuiste informatie naar buiten brengen om doelen te realiseren, politieke doelen. En omdat mensen heel erg onzeker zijn over sowieso hoe het in de wereld gaat en over de politiek in het algemeen. En daar heeft de politiek ook wel aanleiding voor gegeven natuurlijk, dat niet iedereen meer denkt dat politici altijd betrouwbaar zijn. Zijn ze gevoelig geworden voor dat soort complotgedachten, om het zo maar te zeggen, en nepnieuws. En dat is wel heel erg zorgelijk. Ja, wat mij persoonlijk opvalt en ook wel een beetje parten speelt, om eerlijk te zijn, is dit. Kijk, de onthullingen die je als journalist doet, of de misstanden die je aan de kaak stelt, die lijken op een of andere manier een ander effect te hebben dan voorheen. Je doet altijd je werk, je brengt nieuws naar buiten, wijst op manco's in de parlementaire democratie, in de democratische rechtsstaat. En dat is altijd opgevat, ook door het publiek in mijn beleving, als een manier om die rechtsstaat overeind te houden, te verbeteren. Maar op een of andere manier is het net alsof dat is veranderd. Dat hetzelfde werk dat wij altijd hebben gedaan nu ineens wordt aangegrepen om die rechtsstaat of de parlementaire democratie af te breken, kapot te maken. Vanuit het andere paradigma is dat verhaal wat jij brengt past precies in hun straatje om aan te tonen dat het allemaal niet klopt. Dus, maar ik vind toch, kijk, uiteindelijk, we moeten het erover eens zijn dat feiten bestaan en dat er een soort basiswaarheid is. Hè, hoewel de waarheid niet bestaat, maar er is ergens een soort basis van feiten. En het is juist heel erg belangrijk dat de journalistiek op zoek blijft naar die feiten en die blijft rapporteren, ongeacht wat andere mensen ervan vinden, wat ze ermee doen. Maar blijf de feiten rapporteren. Op dezelfde manier zoals we altijd hebben gedaan? Ja, op een manier die deugdelijk is, waarbij je wederhoor toepast, waarbij je dingen goed uitzoekt en waarbij je constant kijkt, is het relevant? Ik heb ook wel eens verhalen uitgezocht die ik niet heb gebracht, die misschien best wel tot een leuk relletje hadden geleid, maar waarvan ik zelf vind dat het dan ja, de toesterkritiek niet kan doorstaan. En ik zal je eerlijk zeggen, dat had ik waarschijnlijk 30 jaar geleden niet gedaan. Toen was ik natuurlijk een jong en angry journalist. Maar nu hangt er voor mij niks meer vanaf. Dus soms gooi ik een verhaal weg. Ook al zou het misschien best wel tot een leuk verhaaltje hebben kunnen leiden. Laat het hebben over een verhaal dat je tot nu toe nog niet hebt gebracht. Ook niet hebt weggegooid. Maar aan ons geloof ik gaat vertellen. Je hebt iets opnieuw over de NPO uitgevonden. Je schreef al over Sjula Rijksman. Jullie spraken al in de podcast uitgebreid over Sjula Rijksman. Ook over de andere grote man bij de NPO, directeur video van de NPO, Frans Klein. En over Klein ben je iets nieuws te weten gekomen. Nou ja, in het voorgesprek wat ik had met jullie kwam aan de orde, zeg maar, hoe je omgaat met voorlichters en hoe die met jou omgaan. Mm-hmm. En toen gaf ik het voorbeeld van, nou ja, ik heb toevallig net een vraag gesteld aan BNNVARA. Dat is een publieke omroep. En moet je nou kijken wat voor antwoord ik kreeg op die vraag. Het lijkt wel een farmaceutisch bedrijf. Waar ging het over? Nou, het ging over Frans Klein, de directeur NPO, die ik overigens uit mijn tijd nog ken. Daar heb ik ook mee samengewerkt. Ik moet zeggen, het is iemand met een groot hart voor programma's. Dus ik heb zeker geen overwegend negatief beeld van hem. Maar hij heeft dus in 2019, heeft Joep Domen voor NRC daar een aantal verhalen over geschreven. Toen bleek dat hij dus een eigenaar was van een Thais restaurant naast zijn baan bij de publieke omroep als directeur. Samen met zijn broer exploiteerde die twee Thaise restaurants. En daarvoor bleek hij een constructie te hebben opgezet, of in ieder geval een bestuursfunctie te vervullen bij een Engels brievenbusbedrijf. En dat Engelse brievenbusbedrijf was volgens NRC afgeschermd van een trust die de aandeelhouders vormde. Dus het was niet duidelijk van wie is dat bedrijf. Nou, en daar was ook een reden voor, zo schreef Joep Domen namelijk. Er waren allerlei mensen die een schuld wilden vorderen bij dat bedrijf. En die konden het daardoor niet vorderen, want die kwamen niet terecht bij degene van wie het bedrijf nu echt was. Dat is allemaal gemeld door NRC. NRC heeft dat allemaal gemeld. Ja. Nou, daar is vervolgens een integriteitsonderzoek naar ingesteld door de publieke omroep zelf, het SIPO. Dat is een interne organisatie was dat. Inmiddels is het integriteitsverantwoordelijkheid verplaatst naar het commissariaat voor de media. Maar toen was dat nog een interne kwestie. Mm-hmm. En daar is naar gekeken. En vervolgens in diezelfde periode, omdat het toen ging over Frans Klein en zijn Thaise restaurants, kwam de Telegraaf met het verhaal van, ja, Frans Klein heeft ook in zijn VARA-tijd, vlak voordat hij bij de NPO zat, declaraties ingediend bij de VARA in zijn eigen restaurant. Had hij gegeten met mensen van de VARA. Hij had zelfs een jubileumfeest daar gegeven. En dat was allemaal betaald door de VARA in zijn eigen restaurant. Nou ja, iedereen snapt natuurlijk dat dat niet heel mooi oogt. Mm. Maar goed, dat heeft het SIPO ook onderzocht. En vervolgens heeft men gezegd, nou ja, ook daar, ja, daar zien we ook niet het kwade van in, want hij had het overleg met zijn mededirecteur. Die was er van op de hoogte. Nou ja, daar kan je natuurlijk vraagtekens bij plaatsen, maar goed. En dit is allemaal nog aanloop, ja, hè? Dit is allemaal aanloop. En in het kader van het integriteitsonderzoek heb ik gehoord, toen ik bezig was met die podcast, zei iemand in een wegrestaurant die al 15 jaar bij de VARA werkte, van, Ton, wij waren zo verbaasd dat dat nergens toe geleid heeft. Maar weet je wat er ook gebeurd is? Die Frans Klein, die was zo boos over het feit dat wij die declaraties aan dat integriteitsonderzoek hebben verstrekt, dat hij heeft geïnterveneerd in dat onderzoek. En een directie van ons bedrijf heeft benaderd, heel boos, van wat zijn jullie nu aan het doen? En dat kan echt niet. En sterker nog, hij zou daarbij een dreigement hebben geuit van: luister, als je die declaraties aan het integriteitsonderzoek geeft, dan heeft dat gevolgen voor jullie handel als BNN-Vara. Nou ja, dat was natuurlijk een ongelooflijk verhaal. Ja, want even, Frans Klein is dan directeur video van de NPO. Gaat over geld en middelen die de BNN-Vara krijgt van de NPO. En zegt tegen de directeur van BNN-Vara, wat jij nu net zegt: jullie moeten die bonnetjes niet aan aan die onderzoekscommissie geven. En als je het wel doet, dan heeft dat gevolgen. Waarom staat dat op gespannen voet met elkaar? Waarom is dat niet koosje volgens jou? Nou ja, volgens mij is het in de hele wereld zo dat als er een onderzoek naar jou wordt uitgevoerd over jouw integriteit, dat les 1 is dat je daar zelf niet mee bemoeit. Mm-hmm. Dat je zeker geen getuigen of potentiële bronnen of mensen die klagen of iets willen melden benadert. En dat als je ze benadert, dat je ze dan zeker niet onder druk zet. En als je ze onder druk zet, dat je dat zeker niet doet vanuit een hiërarchische positie waarin jij gaat over het geld van die andere persoon. En wie vertelde dit aan jou? Nou ja, een bron. Maar dat bleek vervolgens heel moeilijk te controleren, want ik vroeg dat aan de VARA. En de VARA ontkende dat. Ik heb het aan de NPO gevraagd. De NPO zei ja, het klopt. Hij heeft inderdaad zich daarmee bemoeid. Hij heeft daar heel emotioneel op gereageerd. Ze geven ook toe dat hij te emotioneel gereageerd heeft. En ook dat hij daar van geleerd heeft, zeggen ze dan. Maar Frans kan zich niet herinneren wat hij precies gezegd heeft. Nou, toen we met jullie deze uitzending aan het voorbereiden waren, heeft ook Huub Jaspers van Argos wat telefoontjes gepleegd. En daardoor kwam bij de VARA ook het een en ander op gang. Klopt. En toen heeft de VARA alsnog aangegeven: ja, het klopt wel, er is wel iets voorgevallen. En toen heb ik gisteren de betrokkenen direct benaderd. Jouw bron? De toenmalig directeur. De toenmalig directeur aan wie het dreigement zou zijn geuit. En toen zei ik: nou ja, nu geven de VARA toe. De NPO geeft het toe dat er iets gebeurt. Wat is nou precies gebeurd? Klopt het dat er is gezegd van: als je dat doet, als je meewerkt aan het onderzoek, dan heeft dat gevolgen voor de omroep? En dat heeft die directeur bevestigd. De toenmalige directeur Gert-Jan Hoks. Dus die was wel heel sumier. Hij wilde er eigenlijk niet op reageren. Maar hij heeft in één regel heeft gezegd: ja, dat klopt. Dat is natuurlijk eigenlijk wel een heel ernstig verhaal, denk ik. Ja, vind ik. Kwalificeerend is. Wat is het dan? Nou ja, het is mijn mening. Hè, want anderen vinden het misschien totaal geen probleem. Maar ik vind iemand die probeert onderzoek naar zijn eigen integriteit te beïnvloeden, te dwarsbomen, vanuit een hogere positie waarin hij gaat over het geld. Ja, dat is machtsmisbruik. Zoiets heb jij in jouw periode bij de NPO nooit gedaan? Nou ja, wat ik dus opvallend vind. Durf je dat te zweren? Ja, wat ik dus opvallend vind, ik zal zo die vraag beantwoorden, is: hij zegt, ik kan me niet herinneren dat ik dat gezegd heb. Nee. Hij ontkent het dus niet. Nou, dan heb ik bij mezelf afgevraagd. Hij zit er nu. Dit is in 2019 gebeurd. Hij kan het zich niet herinneren. Hij weet wel dat hij te emotioneel is geweest, maar niet wat hij gezegd heeft. Mm-hmm. Maar hij ontkent niet dat hij dit heeft gedaan. Hij kan het zich alleen niet herinneren. Mm-hmm. Heb ik bedacht. Stel dat ik zoiets zou hebben gedaan 15 jaar geleden, zou ik me dat nog kunnen herinneren? Nou, ik kan me dat nog wel herinneren. Dat heb ik niet gedaan. Dus als mij dat zou worden voorgelegd, zou ik zeggen: ja, dat is absoluut niet gebeurd. Dat ontken ik met de grootste mogelijke sterkte. Oké, maar heb je het ook nooit gedaan? Nee, zelf? Ik heb het ook nooit gedaan. Nee, anders zou ik dit nu niet zeggen. Jij bent van onbesmet blazoen wat dat betreft. Nou ja, nee, niemand is zonder fouten. Maar er is A, nooit naar mij een integriteitsonderzoek uitgevoerd. En B, heb ik daar nooit in geïnterveneerd. De vraag is. Aan de andere kant, Klein heeft volgens BNN-Vara wel nog excuses aangeboden voor zijn handelswijze. Ja, dat heeft hij. Dat heb ik ook. En de NPO zegt ook: hij heeft ervan geleerd. Ja, maar en ik heb gevraagd aan die directeur die daar dus toen bij betrokken was. Mm-hmm. En ik zeg: was dat voor jou voldoende? Die excuses, was je toen gerustgesteld? Die zegt: nee. Want het is natuurlijk een beetje hetzelfde als ik tegen jou zeg: luister, jij gaat zometeen dat doen, maar ik heb dat liever niet. Ik weet waar jouw kinderen op school zitten. En dan bel ik jou een uur later en zeg ik: ja, zo bedoelde ik het allemaal niet. Maar ja, dan heb jij toch in je achterhoofd zitten dat ik weet waar jouw kinderen op school zitten. En dat is een beetje het probleem met deze handelwijze. Maar toch nog heel even, want ik heb ook begrepen dat BNN-Vara daar niet zich door heeft laten leiden. Zij hebben de informatie wel degelijk aan de onderzoekscommissie gegeven. Ja, en het CIPO heeft ook geconcludeerd van: nou ja, niks aan de hand, want hij heeft het gemeld of besproken of toestemming van zijn mededirecteur. Is het dan geen storm in een glas water? Nou ja, dat mag iedereen zelf beoordelen. Ik heb mijn mening erover. Ja, ik vraag het aan jou. Ja, ik vind het een zeer ernstige integriteitsschending. Het is gewoon beïnvloeden van potentiële getuigen of obstructie van een onderzoek. Maar iedereen mag dat zelf weten. En op dat punt ben ik eigenlijk ook gekomen in mijn persoonlijke carrière, om het maar dan mooi af te sluiten, dat ik schrijf het op. Waarom ik denk dat het van belang is. Maar als men bij de NPO vindt, of breder in de samenleving, dat het niet belangrijk is, heb ik daar volkomen vrede mee. Ja. Onze redacteur Huub Jaspers nam gisteren ook nog contact op met BNNVARA, want die waren in eerste instantie niet zo duidelijk in hun reactie geweest naar jou toe. Nee, klopt. Tom. Woordvoerder van BNNVARA mailde ons gisteren dat er inderdaad, zoals de NPO ook aangaf, sprake was van een emotionele reactie van Klein. Maar, schrijft de woordvoerder, daar heeft BNNVARA zich in haar beantwoording aan het SIPO niet door laten leiden. Met andere woorden, die informatie over die declaraties, ondanks de bezwaren van Klein, zijn gewoon naar die onderzoekscommissie gegaan. En hij heeft ook nog contact uiteraard geprobeerd op te nemen met Frans Klein zelf, om te checken of dit allemaal wel klopt, Tom. Maar daar hebben we geen reactie op gekregen. We kregen hem niet aan de telefoon en heeft ook niet gereageerd op ons verzoek om terug te bellen. Ben je toch niet bang nu dat je wordt neergezet op een of andere manier die spijkers op laag water zoekt, of die op een of andere manier bewust aan de stoelpoten van deze NPO-directeur zaagt? Kijk, ik weet natuurlijk zeker dat er wel mensen zijn die er zo naar kijken. Maar ik doe gewoon wat ik denk dat ik moet doen. Ik ben autonoom. Ik vind het een belangrijk verhaal. Ik weet ook dat het heel veel impact heeft gehad destijds op de directie van de VARA. En is dit een zaak die alleen kon gebeuren door de, laten we zeggen, het karakter van deze persoon, of is het een structuurprobleem? Nou ja, het is nog een minuutje. Het is een structureel probleem binnen de publieke omroep. Je hebt twee werkelijkheden. Je hebt de mediawet die zegt de publieke omroep gaat niet, of de NPO gaat niet over de programma's. En je hebt een informele cultuur waarin dat juist wel het geval is. En als je dan vervolgens iemand wil aanspreken op wat hij doet, dan zegt hij nee, kijk maar naar de mediawet, ik ga er niet over. Maar de werkelijkheid is dat hij er juist wel heel erg over gaat. En dat betekent eigenlijk dat er geen accountability is. En dat is het grote probleem. Dat zou moeten veranderen. Ja. Goed. Je bezorgt het commissariaat voor de media flink wat werk. Hè? Het zijn er geloof ik al 3 onderzoeken. Zijn ze Moet heel eerlijk zeggen, daar hou ik me niet zo mee bezig. En ik verwacht ook niet heel veel van. Goed, heel veel dank voor je komst, Ton F. van Dijk. We gaan uitkijken naar je volgende columns in HP De Tijd. Misschien ook wel de podcast verder nog van Koster en van Dijk. Dank voor je komst. Graag gedaan. Tot zover Argos. Volgende week de 5e en laatste aflevering van onze zomerserie Luizen in de Pels. En dan is de gast misdaadverslaggever Jan Meijers van NRC. Dat gaat ongetwijfeld over de internationale drugshandel en de zaak tegen Ridouan Taghi. Zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak en wij SPTV. Ik wens u een heel fijn weekend. Houd het hoofd koel en graag tot volgende week. NPO Radio 1. Augustus is boekenmaand bij Goed Ingelichte Kring. De mooiste namen uit de boekenwereld vertellen over de magische kracht van het verhaal. Jessica Duurlacher, Abdelkader Benali, Nelleke Noordervliet, Alfred Burney, Lieve Joris, Stefan Sanders, Christine Otte, Anna Woltz, Stine Jensen en nog veel meer schrijvers, uitgevers, denkers en dichters. Augustus, boekenmaand bij Goed Ingelichte Kring. Luister Goed Ingelichte Kring van Pounds. Zometeen van 4 tot 5. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nieuwe smartphone, oké. Sim-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Kom naar Hiswa te water. 31 augustus tot en met 4 september, Batavia Haven Lelystad. Honderden nieuwe boten, spetterende activiteiten en alles over duurzaam varen. Tickets hiswatewater.nl. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl.